ten konduktor z tramwaju numer 6 był załamany, bo bardzo lubił jeść. Do brama listy słał, zadyszkę ciągle miał, a w pracy nieustannie spał. A na to jego kumpel, bardzo fajny gość, niejedno w życiu widział i nieraz dostał w kość. Chcesz wolnym być jak tak, musisz zaśpiewać tak, ale zaczekaj na mój znak. Teraz! La! Młody bankowiec, co żony nie mógł znieść, kochał kobiety i miał kochanych 6. Zczyściły konto mu, aż nie mógł złapać tu. To wszystko jak ze złego snu. A na to jego kumpel, bardzo fajny gość, niejedno w życiu widział, nieraz dostał w kość. Chcesz wolnym być jak tak, musisz zaśpiewać tak, ale zaczekaj na mój znak. Teraz! La!